wstępną. A potem poczuj. BMW. Radość z jazdy. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 11 lutego, jest 9. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. W Brukseli o produkcji mięsa w Polsce będzie mówić główny lekarz weterynarii. To po doniesieniach o skandalu z nielegalnym ubojem pod Ostrowią Mazowiecką. W serwisie Trójki komentarze po wywiadzie prezesa PiS dla tygodnika Sieci. W Strasburgu spotkanie głównych negocjatorów w sprawie Brexitu. Główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk przedstawi w Brukseli informację dotyczącą uboju bydła w Polsce. Będzie ona częścią comiesięcznego posiedzenia unijnych ekspertów do spraw żywności, zwierząt i pasz. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności w Polsce badało wcześniej m.in. dwóch audytorów z Komisji Europejskiej po doniesieniach o zabijaniu chorych krów i przerabianiu ich na mięso. Główny lekarz weterynarii zaprezentuje w Brukseli polskie stanowisko po unijnej kontroli. Prezentacja ma odnosić się m.in. do wstępnych, poufnych wyników audytu, które przedstawiono w piątek w Ministerstwie Rolnictwa. W posiedzeniu zespołu ekspertów wezmą udział przedstawiciele 28 krajów wspólnoty. Jednym z celów polskiej prezentacji będzie zapewnienie, że hodowla bydła i produkcja mięsa wołowego w kraju spełnia wszystkie unijne standardy, podkreśla prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński. Niestety niektóre kraje wykorzystują tę sytuację i mówią o bardzo złej jakości polskiej żywności, już nie tylko odnosząc do mięsa. Między innymi Czechy czy Słowacja w tym się wsławiły, po to, by chronić własny rynek. Kontrola urzędników Komisji Europejskiej w Polsce wiązała się z ujawnieniem przez dziennikarzy śledczych procederu nielegalnego uboju bydła na cele spożywcze bez nadzoru weterynaryjnego. Dochodziło do niego w zamkniętej już rzeźni w Kalinowie nieopodal Ostrowi Mazowieckiej. Michał Fedusio, Polskie Radio. Unijna kontrola ma odbyć się jeszcze raz na przełomie marca i kwietnia. Po skandalu z zabijaniem chorych zwierząt i przerabianiu ich na mięso, minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział m.in. zero tolerancji dla tego typu działań, wysokie kary i całodobowy monitoring w rzeźniach. Na taśmach publikowanych przez Gazetę Wyborczą nie ma przekleństw, nie ma omawiania nielegalnych działań, nie ma korupcji, mówi w rozmowie z tygodnikiem Sieci prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Prezes był pytany m.in. o kontekst jego rozmowy w sprawie Srebrnej z Geraldem Birkfellnerem, który rozmowę nagrał i złożył doniesienie do prokuratury. Biznesmen będzie dziś przesłuchiwany. Jarosław Kaczyński mówi, że Austriak sam zainteresował się sprawą inwestycji w tym miejscu, deklarując, że z góry wynajmie część lokali i że uzyska kredyt w Zachodnim Banku. Zdaniem prezesa Kaczyńskiego wielokrotnie proszono biznesmena, by zawarł umowę na jakieś konkretne pieniądze. O tym, że prowadził rokowania z PKO SA, a nie z Zachodnim Bankiem, prezes Kaczyński mówi, robił to z własnej, nie mojej inicjatywy. Wynajął też profesora architektury z Wiednia, który przedstawił koncepcję dwóch wież. Błażej Spychalski z Kancelarii Prezydenta tak komentował sprawę w TVP1. Dobrze, że Jarosław Kaczyński zabrał głos w tej sprawie, dlatego że nie wszyscy muszą wiedzieć, jaka jest historia spółki Srebrna, jak doszło do tego, że ta spółka posiada nieruchomości. Choć oczywiście każdy, kto w polityce jakoś funkcjonuje od dłuższego czasu, szczególnie tej warszawskiej, doskonale wie, że to jest już prawie 30-letnia historia i spółka Srebrna i fundacja była już badana. I jeszcze komentarz porannego gościa Trójki Tomasza Siemoniaka z PO. Spodziewano się, że ten dzisiejszy wywiad zapowiadany jako przez panią rzecznik Mazurek jako miłe zaskoczenie, nie wiem gdzie tam jest to miłe zaskoczenie, że on cokolwiek wyjaśni, a nie wyjaśnia tak naprawdę niczego, bo pytanie pierwsze, czy poseł zawodowy może prowadzić działalność gospodarczą, której notabene nie ujawnia w ogóle w oświadczeniach majątkowych. Birkfellner twierdzi, że jego spotkań z Jarosławem Kaczyńskim było 16. Prezes PiS-u jest innego zdania, połowę mniej, ale nie wykluczam, że wliczał w to święta, podczas których się widywaliśmy. Zauważył w wywiadzie prezes PiS. W Strasburgu spotkanie głównych negocjatorów w sprawie Brexitu. O szczegółach Beata Płomecka. Rozmowy dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii utknęły w miejscu, gdy brytyjscy posłowie odrzucili umowę brexitową w ubiegłym miesiącu. Od tego czasu Londyn próbuje wynegocjować zmiany w dokumencie. Tak mówiła kilka dni temu brytyjska premier Theresa May po rozmowach w Brukseli. Musimy uzyskać prawnie wiążące zmiany w umowie, choć wiem, że to nie będzie łatwe. Taką możliwość wykluczył przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Nie możemy zaakceptować propozycji dotyczącej renegocjacji porozumienia. Niemożliwe jest otwarcie tej kwestii. Najbardziej spornym zapisem w umowie jest tak zwany irlandzki bezpiecznik. Ma on gwarantować, że po Brexicie nie zostaną przywrócone kontrole graniczne na Zielonej Wyspie, ale przewiduje pozostawanie Wielkiej Brytanii w Unii Celnej do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej Londynu z Brukselą. Taki zapis jednak jest nie do zaakceptowania przez najbardziej zagorzałych zwolenników Brexitu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Jan Kałucki. Wszystko wskazuje na to, że Kamil Stoch wrócił na odpowiednie tory. Po tym jak Polak wygrał konkurs na mamuciej skoczni w Oberstdorfie, wczoraj nie miał sobie równych podczas imprezy w Lahti. W pierwszej serii Stoch osiągnął 132,5 metra, a w finałowej 129 metrów. Drugi był Japończyk Ryoyu Kobayashi, który do reprezentanta Polski stracił ponad 17 punktów. Trzeci był Norwek, Robert Johansson. Kolejny konkurs w najbliższy weekend w Willingen, ale to nie jedyny zimowy sukces, bo Natalia Maliszewska sięgnęła po Puchar Świata w short tracku na dystansie 500 metrów. Polka w tym sezonie wygrała w Calgary i w Salt Lake City. W Ałmatach i w Dreźnie była trzecia, a w Turynie druga. Trenerka Natalii Maliszewskiej, Urszula Kamińska. Mamy dużo powodów do satysfakcji, dużo powodów do radości, bo to był dla niej ciężki sezon, ale zaowocował bardzo. I ta praca, którą zrobiła, naprawdę jej się zwróciła. Z nawiązką, myślę. A przed Natalią Maliszewską Mistrzostwa Świata w Sofii. O wielkim sukcesie mogą też mówić nasze szpadzistki, które wygrały zawody Pucharu Świata w Barcelonie. Polki w składzie Ewa Trzebińska, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska i Magdalena Piekarska pokonały w finale Rosjanki 45-40. A w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie wczoraj wygrywały drużyny przyjezdne. Korona Kielce pokonała w Gdyni Arkę 2-1, a Legia Warszawa wygrała z Wisłą Płock 1-0. Dziś w Zabrzu Wisła Kraków zagra z Górnikiem. Najprawdopodobniej w wyjściowym składzie Białej Gwiazdy zobaczymy Jakuba Błaszczykowskiego, który wrócił do Krakowa po 12 latach przerwy. Pod wrażeniem jego decyzji i zachowania jest prezes PZPN Zbigniew Boniek. Życzę Kubie jak najlepiej. Wiadomo, że Kuba chciałby jeszcze grać poważną piłkę, chciałby wrócić do reprezentacji. Nie zapomnijmy, że prawie 2 lata grał. Bardzo mało życzę mu z tego serca, żeby pokazał klasę, że w polskiej lidze grał jak najlepiej. Na pewno to, co zrobił dla Wisły, to, co robi dla Wisły, jest godne szacunku. Natomiast no, na boisku pewnie nie będzie miał żadnej taryfy ulgowej od drużyn przeciwnych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A za granicą Manchester City rozgromił Chelsea 6-0. FC Barcelona zremisowała z Atletikiem Bilbao 0-0, a AC Milan pokonał Cagliari 3-0. W tym ostatnim spotkaniu bramkę zdobył Krzysztof Piątek. Polak ma na koncie już 15 ligowych trafień. I na koniec snooker. Judd Trump zwyciężył w rozgrywanym w Cheltenham snookerowym turnieju World Grand Prix. W finale Trump pokonał swojego rodaka Alistaira Cartera 10-6. Za wygraną wicemistrz świata z 2011 roku otrzymał piękne trofeum i nagrodę w wysokości 100 tysięcy funtów. Poniedziałek w Polsce pochmurny z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem. Na południu Małopolski będzie pruszył śnieg. Na termometrach stopień w Zakopanem, 3 w Koszalinie, 4 w Suwałkach, Bydgoszczy, Kielcach i Zielonej Górze, 5 w Trójmieście i Białymstoku, 6 w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Lublinie. Najcieplej na Podkarpaciu, w Przemyślu 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ruszyła wielka wyprzedaż Forda, więc oszczędzanie zacznij już dziś. Tylko teraz dostawcze modele Forda z rocznika 2018 kupisz z rabatem do 32 tysięcy złotych netto. I to od ręki. Sprawdź wyjątkową ofertę wyprzedażową i zobacz, ile możesz oszczędzić. Tylko pamiętaj, inni też słyszą tę reklamę. Więc wybierz swojego Forda, zanim zrobi to ktoś inny. Zapraszamy do autoryzowanych salonów. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Już teraz w Lidlu. Akcja błyska, w niej kapsułki do prania Ariel 29,99 za 42 sztuki i płyn do usuwania kamienia i brudów U5 20% taniej, 4,79 za 750 ml. Lidl. Więcej na radość z życia. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci. Vitotal dla kobiet zawiera wyciąg z nasion winogron, który pomaga mi utrzymać wagę. I zapomniałam o celulicie. Czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian, A ja wiem, gdzie się wybierzemy na walentynki. Tak? Mhm. Gdzie, Barbara? Do Media Expert. I zrobimy sobie super prezent. To będą nasze

mniej więcej, ale w nocy słyszałem, że popadywało. Kwadrans po godzinie 9. No i co my tu dzisiaj mamy w planach? Koncert dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19, ale to o tym potem. Patrycjusz Wyżga i jego gość za kwadrans. To będzie oczywiście informator ekonomiczny. Płyty tygodnia mamy znowu dwie. Stanisław Sojka, Muzyka i Słowa oraz Lou Doyon. Soliloquy chyba, ale nie jestem pewien. W każdym razie świetna ta nowa płyta Lou Doyon, a Staszek Sojka wiadomo, więc proszę powalczyć po godzinie 10. Fajny film, Ryszard Jaźwiński. Dziś na temat Planety Singli 3 rozmawiać będzie z Danutą Stenką. To mniej więcej kwadrans przed 11. Riverside, Guardian Angel, tuż po godzinie 11 nasza piosenka dnia. Jan Niebudek, Jeans z Odzysku. No ciekawe, 11.15 zapraszam. 11.30 to jak zwykle instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń dziś o Dolinie Szczęścia w Karkonoszach. I powieść Szymona Słomczyńskiego Mim. Nowa proza w Trójce czytają Wiktoria Gorodecka ja i Marcin Czernik. Przygotowała Baszka Marcinek. Zapraszamy. No to może od razu powiem, że jutro mam zastępstwo za kolegę w pracy, więc o tej porze pojawi się Love is Blue jak nic. Początek sierpnia.

Widzę, że Zuzia jest chora i kaszle. Niestety tak. Damy Zuzi Pulneo. Działa wyjątkowo. Pulneo działa przeciwzapalnie i rozkurcza oskrzela, a przy okazji uwalnia od kaszlu. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiret syrop 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Aflowarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Informator ekonomiczny. Mówił Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Patrycjusz Wyrzga, kłaniamy się. Wielka dziesiątka na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej. Jak informuje dziennik, rząd pracuje nad rozwiązaniami, które mają się znaleźć w nowym pakiecie obietnic wyborczych. Ta dziesiątka to jest 10 miliardów złotych od rządu dla podatników. Taki tytuł. No i o co chodzi, proszę państwa? Z ustaleń gazety wynika, że na przykład, bo propozycje płyną z różnych resortów, ale na przykład minister finansów Teresa Czerwińska przygotowała dla premiera dwie propozycje. Pierwsza ma zakładać istotne zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, tak by w kieszeniach pracujących Polaków właśnie zostało łącznie to wspomniane 10 miliardów złotych, a drugi scenariusz to jest nowa ulga w PIT-cie, która byłaby przeznaczona jedynie dla osób aktywnych zawodowo. Koszt tej ulgi nieokreślony, około kilku miliardów złotych. Jak panu się, panie Pawle, te pomysły podobają? To jest jakiś szkic na razie, mało tego, przecieki zupełnie nieoficjalne, ale dobry kierunek? Nie podoba mi się to słowo, którego pan użył, istotne. Aha. Zwiększenie, tak, a potem jeszcze też, jak to było, no w każdym razie nie do końca określone. No jak ja lubię takie... Niedoszacowane rzeczy, tak? No, gdy mówimy o pieniądzach zwłaszcza, prawda, i tu mnie nie przekonuje, że tam ktoś rzuci hasłem 10 miliardów, no. Jeżeli patrzymy na rozmaite zachęty, ulgi i tak dalej, to tak czy inaczej później musi to przejść przez księgowość każdej firmy i zostać dokładnie policzone. A nawet jeżeli nie firmy, to każdego podatnika. I potem może się okazać, że coś, co jest wielkimi liczbami w gazetach, na czołówkach ogłaszane, to może się okazać całkiem małą korzyścią, zupełnie pomijalną i nieistotną, że tak, przepraszam, zadrwię z tego słowa. I podobnie mieliśmy na przykład z obniżeniem podatku dochodowego od osób prawnych dla małych firm. Po prostu mało która mała firma przybiera postać osoby prawnej, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo akcyjnej. No i w rezultacie stosunkowo niewielu przedsiębiorców z tego korzysta. Także żeby docenić te propozycje, to najpierw zobaczmy, jak one wyglądają na papierze i w kalkulacji. Inna duża, choć nie tak wielka liczba z gazety Rzeczpospolita cytuje dane Instytutu Samar, z których wynika, że w tym roku do Polski zostanie sprowadzonych około 1 miliona używanych samochodów. Czeka pan na takie czasy, panie Pawle, kiedy Polacy raczej będą nowe w salonach kupować osoby indywidualne, nie firmy, bo to już robią, niż sprowadzać używane z zagranicy? No, prędzej czy później pewnie taki czas nadejdzie, chociaż pewnie można powiedzieć, już był. Jak to? To był taki czas w latach 90., kiedy jeszcze były takie coś jak cła. Pamięta pan, co to takiego? No, chroniły nas jako taka zapora przed w ogóle napływem samochodów z zagranicy i tak. Ale to oczywiście odeszło. Nie można sztucznych barier tworzyć, no chyba, że dla złomu autentycznego, który by który byłby po prostu niebezpieczny. Ten wynik milion, to będzie prawdopodobnie liczbą podobną do ubiegłorocznej. Tu zapewne niewiele się zmieni. To też nie oznacza od razu, że ten milion od razu wjedzie na drogi, bo znaczna część z tych samochodów jest sprowadzana na części. To są samochody 10-letnie, czyli starsze. I jeszcze starsze, tak. Oczywiście, że dla wielu obywateli jest to dość tani sposób na przemieszczanie się. Dla bardzo wielu jedyny dostępny. A oczywiście, zwłaszcza jeżeli nie ma jakiejś lokalnej komunikacji i dojazdu do pracy. Ale zdaje się, że o tym to dopiero za chwilę powiemy. Tak, jeśli pan pozwoli, to na koniec, bo teraz o tym, że swoje obowiązki poza biurem może realizować coraz więcej pracowników, no bo to być może dla państwa, niektórzy z państwa wrócili teraz z wypoczynku do pracy i marzą sobie, ach, jak pięknie byłoby jednak w ten poniedziałek pozostać w domu. Coraz więcej osób właśnie korzysta z takiej telepracy, wynika z najnowszych badań firmy rekrutacyjnej Michael Page. Dotyczy to w szczególności specjalistów IT. No właśnie, o nich często dobrze mówimy, bo oni są poszukiwani na rynku pracy, dużo zarabiają, tak się przynajmniej mówi, tak się pisze w raportach, no i mogą pracować poza biurem. W ich przypadku, w przypadku specjalistów IT, ponad 2/3 ofert w Polsce dotyczy pracy zdalnej. Jeżeli jest to praca intelektualna, która opiera się rzeczywiście głównie na wykonaniu jakiegoś tam dzieła, w tym przypadku programu komputerowego, no ale nie tylko, i nie wymaga to specjalnie na bieżąco intensywnej komunikacji z innymi ludźmi, no to proszę bardzo, oszczędza firma, bo ma to jedno biurko mniej, powierzchnia biurowa trochę mniej do zapłacenia wtedy. Pracownik zyskuje komfort? Oczywiście, bo może sobie popracować w piżamie pomiędzy łóżkiem biurkiem gdzieś tam. No, ale to nie jest uniwersalna recepta. W tymże raporcie, który pan tutaj cytował, też jest wspomniane, że to się sprawdza w przypadku ludzi, którzy nie mają problemów z komunikacją. Czasami nawet to indywidualne dzieło z innymi inżynierami, ekspertami z danej firmy trzeba przekonsultować. I oczywiście ja wszystko wiem, jest rok 2019, telekonferencje, komunikatory i tak dalej. No, jeżeli ktoś takich umiejętności komunikacyjnych nie ma, no to wypada gorzej. A gdy firmą trzeba zarządzić, podjąć szybkie decyzje, zrobić burzę mózgów, no niestety, trzeba zgromadzić ludzi w jednym miejscu. To się musiało tak skończyć. Paryż pozwał Airbnb za opublikowanie 1000 nielegalnych ogłoszeń wynajmu nieruchomości. Platforma może stracić 12,5 miliona euro, informuje o tym agencja Reutera. Państwo pamiętają, Paryż to jest jedno z pierwszych takich miast, które wytoczyło wojnę tej aplikacji, temu portalowi Airbnb. Chodzi o wynajmowanie nieruchomości na przykład na weekend czy na kilka dni. Coś alternatywnego wobec wypoczywania w hotelach. Efektem tej wojny było wprowadzenie przepisów, które zabraniały wynajmu mieszkań domów na platformie dłużej niż 120 dni w roku. Dodatkowo wszystkie te wystawione ogłoszenia muszą być rejestrowane. Okazuje się, że te warunki nie były spełniane. Teraz samorząd Paryża wytacza taką wojnę. W czasach, jak jeszcze to nie było modne używanie takiego angielskiego i wtłaczanie go wszędzie, to się mówiło na to kwatery prywatne. Tak jest. Kwatery prywatne ze śniadaniem jeszcze, mm-hmm. Zamiast Airbnb. Tak trochę się z rhythm and bluesem kojarzy, nie? Rhythm and blues. No dobra, koniec żartów. W Paryżu prawdopodobnie sytuacja jest bardzo poważna, bo delikatnie mówiąc, to miasto nie należy do najtańszych, jak chodzi o nocowanie w hotelach. Mm-hmm. Jest nic dziwnego, że konkurencją dla hoteli się zrobiły tanie kwatery prywatne. Podobnie zresztą to jest i w dużych miastach w Polsce z Warszawą tak też, jest. Przecież gdzie no, rynek jest ogromny takich właśnie mieszkań. Mhm. To oczywiście takie mieszkania tworzą rozmaite inne problemy. U nas w gazecie na przykład opisywaliśmy wiele problemów prawnych związanych z tym, że właściciel mieszkania wynajmie to grupie Anglików, powiedzmy, którzy przyjechali na weekend, zabawili się, narozrabiali, po czym uciekli i jak tu ma za nich właściciel takiego mieszkania odpowiadać. Natomiast jak chodzi o sprawę rynkową, to jest oczywiście bardzo trudna sprawa i pewnie zetrze się tutaj swoboda wynajmu, bo nie można zabronić obywatelom czegoś jest takiego. Jest to właścicielem nieruchomości, tak, robię z interesami hoteli i to będzie bardzo, bardzo trudny werdykt. I na koniec głośno o gminie Głuchołazy. Samorząd dzisiaj, proszę państwa, wprowadza bezpłatną komunikację publiczną, a sieć połączeń obsługiwanych przez PKS-y obejmie blisko 20 miejscowości. Sprawdza się takie rozwiązanie. No pewnie, że dobrze jest, żeby była darmowa komunikacja, jak najbardziej, ale z drugiej strony, skoro mamy 1 000 000 dość tanich samochodów wjeżdżających do kraju i każde gospodarstwo w małych miasteczkach czy na wsiach taki samochód ma, no to potem powstaje problem, że jeżdżą sobie zupełnie puste autobusy. Aczkolwiek w przypadku młodzieży szkolnej, no to pewnie będzie to bardzo korzystne, że można nie zawozić dziecka własnym samochodem, a zdać się na komunikację publiczną, no w tym przypadku bezpłatną. Chociaż myślę, że tutaj w tych audycjach powinniśmy jednak promować hasło. Nie ma nic za darmo w ekonomii. Ktoś za to będzie musiał zapłacić. No, ostatecznie ktoś ten rachunek pewnie otrzyma. Paweł Rochowicz, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Leasing bez zmian w nowym roku? To możliwe, ale tylko w salonach Volvo. Przyjdź i wybierz swój model SUV już za 965 zł netto miesięcznie. W leasingu, który nadal się opłaca. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz.

Day. Zawsze dobrze brzmi. Za 14 minut godzina 10, rok 1979, czyli jak grało radio dokładnie 40 lat temu. I'll Supply the Love. Trochę mniej znany, ale też przebój singlowy grupy Toto, a potem Cars, czyli panowie samochodzikowie, Just What I Needed.